यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महादेव शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण श्री शुक उवाच एवं संशोधितो विप्रैर्मरुत्वा नहनद्रिपन् ब्रह्महत्या हते तस्मिन् आससादवृषा कपिम् भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा ब्रह्मर्षियों से प्रेरणा प्राप्त कर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। ब्रह्मर्षियों ने कहा था वृत्रासुर ब्राह्मण है, उसका वध करना आवश्यक है क्योंकि वह आसुर भावापन्न है, दैवी शक्ति को विलुप्त करने में तत्पर है, महाभयंकर है, पराक्रमी है, उसका वध किए बिना, उसकी हत्या किए बिना त्रिभुवन शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है। हम विक्षिप्त होकर संतप्त होकर मरणासन्न हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसका वध आवश्यक है। उसके वध से प्राप्त पाप ब्रह्महत्या के रूप में भी प्राप्त होगा ही, लेकिन हम ब्राह्मण अश्वमेध याग कराकर तुम्हारे उस पाप का अपनोदन कर देंगे। सब प्रकार के पापों को दूर करने में अश्वमेध समर्थ है। जो अवाध्य हैं परिस्थितिवश या प्रमादवश, कहीं उनका भी वध हो जाए या करना पड़े, उससे संभावित पाप का भी अपनोदन अश्वमेध के द्वारा होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि अश्वमेध याग में अश्व का उपयोग और विनियोग होता है। इस याग के देवता प्रजापति हैं। देवताओं में प्रजापति का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, अतः अश्वमेध याग का बहुत महत्व है। देवता के स्तर से कर्म के स्तर का अंकन होता है, यह नियम है। सब प्रकार के पापों से कोई मुक्त होना चाहे और अश्वमेध में शास्त्रीय विधा से अधिकृत हो तो उसका आलंबन ले सकता है। आनंद गिरी जी ने लिखा, जो ब्राह्मणादि क्षत्रिय न होने के कारण अश्वमेध में अधिकृत नहीं हैं, वे केवल बृहदारण्यक सम्मत अश्वमेध के स्वरूप का आध्यात्मिक धरातल पर आलंबन लेकर उसका चिंतन करते हैं, तदनुकूल मनोवृत्ति को ढालने और पागने में समर्थ होते हैं, उनके भी सब प्रकार के पाप विलुप्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों का आश्वासन पाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को ब्राह्मण जानते हुए भी परिस्थितिवश युद्ध के लिए ललकारा और अंत में वृत्रासुर का वध भी उन्होंने किया। परिस्थिति बहुत विकट होती है, विशेषकर जो राजा या शासक होते हैं उनके सामने विकट परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि दंड का प्रयोग करना उचित स्थल पर राजाओं का क्षत्रियों का दायित्व होता है, मुख्य धर्म होता है। कभी कभी जो वर्ण आदि की दृष्टि से पूज्य होते हैं उनको भी यथा योग्य दंडित करने का दायित्व राजा को प्राप्त होता है। अतः धर्मराज युधिष्ठिर ने बार बार भीष्म पितामह को कहा, छात्र धर्म बहुत क्रूर है, हम क्षत्रियों का धर्म इतना निष्ठुर और कठोर है कि हमको लाखों हजारों व्यक्तियों को मरवाना पड़ता है, मारना पड़ता है। तो वृत्रासुर को मारने के कारण ब्रह्महत्या इंद्र के पास आ गई। देवराज इंद्र प्रतापी थे, समर्थ थे, लेकिन विश्वरूप को, जो कि वृत्रासुर के अग्रज थे, उन्हें मारने के कारण जो ब्रह्महत्या प्राप्त हुई, देवराज इंद्र ने अपनी प्रजा को उसका वितरण कर दिया, पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और स्त्री को। उनकी अनुमति पाकर, उन्हें वरदान देकर संतुष्ट कर, ऐसा देवराज इंद्र ने किया। अब वृत्रासुर को मारने के कारण जो ब्रह्महत्या प्राप्त हुई, शील के कारण, प्रजा पर स्नेह के कारण, उन्होंने प्रजा के किसी घटक को उस ब्रह्महत्या का कुछ अंश प्रदान करना उचित नहीं समझा। ब्रह्महत्या तो पीछे पड़ गई, एक एक क्षण देवराज इंद्र का कलकुशल व्यतीत होना असंभव हो गया, चैन नहीं पड़ता। यहाँ एक बहुत ऊंची बात कही गई, रीमंतम वाच्यतम प्राप्तम सुखयंत्यपि नो गुणाः, नीति शास्त्र है या नीति का वचन है। जब किसी शीलवान संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि जो गुण होते हैं उसे सुखी नहीं कर पाते। ब्रह्महत्या रूप कलंक को देवहित की भावना से देवराज इंद्र ने अपने ऊपर मोल लिया। सुख के भोक्ता सब हुए। यहाँ तक लिखा है कि युद्ध के दर्शकों में ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, अन्य देवगण भी थे, महर्षि भी थे। वृत्रासुर के मारे जाने पर सब अत्यंत प्रमुदित हुए, लेकिन मारने वाले देवराज इंद्र ही व्यथित हो गए, क्योंकि अब जो ब्रह्महत्या मुझे प्राप्त होगी वह तो मुझे घाट घाट का पानी पिलाए बिना नहीं रहेगी। ब्रह्महत्या चांडाली के रूप में या चांडाली के समान देवराज इंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लग गई। वृद्धावस्था को प्राप्त थी, ब्रह्महत्या के भी सारे अंग कांप रहे थे। क्षय रोग उसे सता रहा था, उसके संपूर्ण वस्त्र रक्त से रंजित थे, उसके सब बाल सफेद हो चुके थे, सफेद थे। विकराल रूप ब्रह्महत्या का था, बालों को बिखरे हुए थी और तिष्ठ तिष्ठ इति बार बार कहती थी, अरे ब्रह्महत्यारा ठहर ठहर, कहाँ पलायन कर रहा है। इस प्रकार चिल्लाती हुई वो ब्रह्महत्या पीछे पीछे दौड़ रही थी। आखिर ब्रह्महत्या जो ठहरी, मछली की सी दुर्गंध उसके श्वास के साथ निकल रही थी। पूरा मार्ग ही उस दूषित गंध से विकृत हो रहा था। देवराज इंद्र उसके भय से दिशा विदिशा सर्वत्र भागते फिर रहे थे, कहीं भी उनको आश्रय प्राप्त नहीं हो रहा था। ब्राह्मणों ने आश्वासन दिया था कि अश्वमेध के माध्यम से ब्रह्महत्या का अपनोदन हम करा देंगे, लेकिन अश्वमेध भी कोई एक क्षण में होने वाला नहीं। जब तक अश्वमेध का आरंभ न हो और अश्वमेध संपन्न न हो, तब तक तो इंद्र को जो वेदना प्राप्त होनी थी उसको कोई टालने वाला नहीं था। यहाँ ध्यान रखने की बात है, भगवान विष्णु ने ही कहा था दधीचि महर्षि से शरीर मांगना, वे समाधि दशा में देहत्याग कर देंगे, उनके शरीर की दिव्यता के कारण उनकी अस्थियों से विनिर्मित वज्र का प्रयोक्ता जब तुम देवराज इंद्र होगे तब वृत्रासुर मारा जाएगा। लेकिन वृत्रासुर के मारे जाने पर जो ब्रह्महत्या इंद्र के पीछे लग गई, वो तो भगवान के विधान के अनुसार आई थी। भले ही भगवान की प्रेरणा से ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा, लेकिन ब्रह्महत्या तो पीछे पर ही गई थी। ये भाई आसन में चारों ओर खूब चीटियाँ हैं, खूब काटती रहती हैं। अब तो आज अंतिम दिन है, इनको सुखाना भी चाहिए। पीछे से मच्छर, इधर से चीटियाँ, ठीक है, वो लोग भी सोता है। ब्रह्महत्या के छोटे छोटे अवतार हैं। रहने दो, ये सब इतने हैं ना, पीछे बवाल रखा है, जगह भी नहीं बैठने के लिए। ये सब ज़्यादा बुद्धि का उपयोग है। हाँ हाँ, वो सब इधर और भी था ना, ये तो उसमें हम अपना हमको एकदम इतनी जगह, एक आराम इतना दिया गया कि 2 महीने झेला। नभो गतो दिशा सर्वा सहस्राक्षो विषाम पते प्रागुदेचिम दिशम तूर्णम प्रविष्टो नृपमानसम। अब देवराज इंद्र करते क्या, उसके भय से चारों ओर भागते रहे। अंत में कहीं आश्रय न मिलने पर पूर्व और उत्तर कोने में स्थित मान सरोवर में शीघ्रता से प्रवेश कर गए। अब तो चीन की अनुमति लेनी पड़ती। क्या इंद्र को मुसीबत पड़ जाती है। चीन तो बिल्कुल अनुमति नहीं देता, लेकिन उस समय चीन के हाथ में मानसरोवर नहीं था। देवराज इंद्र ने सोचा, हरे को हरि नाम, अब मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश कर लेना चाहिए। अध्याय पूर्ण करने की भावना से व्याख्या आज नहीं कर रहा हूँ। केवल दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूँ। स आवसत पुष्कर नाल तंतु न लब्ध भोगो यदि हाग्नि दूत। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दार्शनिक दृष्टि से। देवराज इंद्र मान सरोवर के कमल नाल के तंतुओं में एक हजार वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे। अश्वमेध याग जब होगा तब होगा। 1000 वर्ष तक तो फल भोगना ही पड़ा। हमको इन राजनेताओं पे तरस आती है जो सौम्य हैं, वृत्रासुर के समान भयंकर भी नहीं है। देश के हितैषी हैं जिनका इतिहास परंपरा से राष्ट्र के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त है। उन ब्राह्मणों को गाली दिए बिना, सताए बिना जो राजनेता नहीं रहते, उनकी क्या दुर्गति भविष्य में होगी। उनको तो इसका ध्यान नहीं है। हम सोचते हैं, अरे राम, इनकी क्या क्या नहीं दुर्दशा होगी। वृत्रासुर जैसे दैत्य का वध करने पर भी ब्रह्म हत्या ने इंद्र को कितना उत्पीड़ित किया, उससे बचने के लिए तीर्थ विशेष मानसरोवर का आलंबन लेना पड़ा और कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिप कर निवास करना पड़ा, जहाँ ब्रह्म हत्या की गति नहीं थी। सूझबूझ का परिचय दिया देवराज इंद्र ने, लेकिन न लब्ध भोगो यदि हाग्नि दूता है। यहाँ दार्शनिक तथ्य प्रकट किया गया। वर्षाणि सहस्र मलक्षिप क्षितोन्त सचिंतयन ब्रह्मवदात बधात विमोक्षणम। वहाँ भी वे निद्रा विश्राम न प्राप्त करके ब्रह्म हत्या के आक्रमण से, चपेट से स्वयं को कैसे मुक्त कर सकूंगा, ऐसा चिंतन करते रहे। इतने समय तक, 1000 वर्ष तक मानवोचित गणना से लें तो भी बहुत दिनों तक देवराज इंद्र को भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला, भोजन की कोई सामग्री नहीं मिली, क्योंकि देवता ठहरे। देवता इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमम, अग्नि के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि की गति जल में होती नहीं। अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में प्रविष्ट हो सकते नहीं थे, इसलिए देवराज इंद्र को भोजन भी नहीं प्राप्त हो सका। इन सब से क्या शिक्षा मिलती है? शासन करने वाले को अभी दिन में तारे दिखते हैं, और मैं कई बार संकेत कर चुका हूँ, स्पष्ट कह भी चुका हूँ, इन सब विपत्तियों के मूल में राजसभा में लोकसभा में अधिकृत होने पर भी पहुँचे हुए बृहस्पति जी का तिरस्कार जो हुआ, उन्हें सम्मान नहीं किया गया, अभिवादन नहीं किया गया, उठकर इंद्र नहीं खड़े हुए, इस प्रमाद का फल अब तक भोगना पड़ रहा। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के अपमान का फल कितना महंगा पड़ा। अब देवराज इंद्र तो लापता, उधर योग बल का आलंबन लेकर कि देवराज इंद्र मुझे ढूंढ न सकें, बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए थे, छिप गए थे। इधर ब्रह्म हत्या के चपेट में आकर देवराज इंद्र छिप गए, इंद्र की गद्दी खाली रही। इतनी अवधि तक विद्या तपस्या योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। यहाँ विद्या तपो योग बलानुभाव, विद्या एक, तप दो योग बल से भावित राजा नहुष स्वर्ग पर शासन करते रहे। अब एक विचित्र बात, विद्या तप योग बल से अनुभावित राजा नहुष के मन में भी कलयुग का प्रवेश हो गया, संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे हो गए। इंद्र की धर्मपत्नी सची के साथ अनाचार करने के लिए उद्यत हो गए, तब ऋषियों के शाप से उन्हें सर्प बनना पड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, जेल के शिकंजे में बहुत यातना प्राप्त की थी, उनसे भी उत्कृष्ट मानुभाव तो फांसी की सजा प्राप्त कर चुके थे। नंबर दो के जो नेता थे, प्रायः अंग्रेजों के साथ मृद युद्ध किया था, उनको भी हम तपस्वी मान सकते हैं। वे जब गद्दी पर आए तब शासन कुछ और था, चलने दो आज ऐसे रोज ही काटते हैं चीटियाँ, वो ये सब डिलीट करते जाना। तो डॉक्टर राजन प्रसाद ये सब बहुत ऊंचे तपस्वी देशभक्तों ने शासन संभाला, लेकिन अब तो भोग राग के लिए ही राजनीति में राजनेता प्रवेश करते हैं। आजकल प्रायः राजनेता वही होते हैं जो भोग राग के रसिक होते हैं, अरबों रुपये से खेलने की भावना जिनके मन में होती है ये भी हटाओ भाई, ये सब धूप में रखना चाहिए था। वे भी वे राजनेता होते हैं। भोग राग के रसिक, समाज के शोषक जब राजगद्दी पर आ जाते हैं तो देश की जो दुर्दशा होनी चाहिए वो आजकल हो रही है। क्या इधर ध्यान गया या नहीं? तपस्या नाम की कोई पूंजी नहीं, देशभक्ति नाम की कोई पूंजी नहीं। दो तीन साल में ही करोड़ों अरबों रुपये से खेलने की भावना, ईद बकरीद आदि के अवसर पर सैकड़ों गायों को खुलेआम कटवाने वाले निशाचर कोटि के व्यक्ति जब विविध प्रांतों में राजनेता बनकर शासन करते हैं तब समाज का पतन क्यों नहीं होगा? हो ही रहा है। इसलिए भारत में बहुत स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। सत्ता लोलुप अदूरदर्शी देशभक्ति से विहीन राजनेता और राजनीतिक दलों के हाथ से शासन को छीनने की आवश्यकता है, लेकिन वो छीनने की विधा क्या हो सकती है इस पर पर्याप्त विचार करने की आवश्यकता है। नारद जी से लेकर समर्थ रामदास तक मनीषियों ने, प्रहलाद से लेकर शिवाजी तक को आगे करके जो स्वस्थ शासन का स्वरूप प्रतिष्ठित किया, उनके समय में राजतंत्र था। अब 71 वर्षों से भारत में लोकतंत्र है, 2 वर्ष संविधान की संरचना में लगे वो भी मुझे मालूम। लोकतंत्र है आजकल। इस लोकतंत्र में सत्ता लोलुपता, दूरदर्शिता, राष्ट्रभक्ति विहीनता राजनीति का पर्याय है। इस राजनीति की परिभाषा को और राजनीतिक दलों को शोधित करने के लिए कौन सा उपक्रम हो सकता है? इसी उद्देश्य से हमने रामराज परिषद का चुनाव निरपेक्ष स्वरूप निर्धारित किया है और श्री वृंदावन धाम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक बहुत संभले हुए राष्ट्र के लगभग 30 महानुभाव विविध संस्थानों से संबद्ध आएंगे, फिर व्यूह रचना का प्रकार होगा। तो यहाँ एक विचित्र बात है, विद्या तपो योग बलानुभाव, नहुष विद्या तप योग बल से संपन्न होकर भी राज्य प्राप्त करने पर, देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर लेने पर उन्मत्त हो गए, अनाचार के लिए उत्सुक हो गए, उद्दंड हो गए। तो सामान्य व्यक्ति जो भोग राग का किंकर है, भोग भोगने के लिए ही राजनीति में प्रवेश करता है, वो कितना अत्याचारी अनाचारी होगा। अब तो बहुत दूरी बन गई किन्हीं लोगों की कूटनीति के कारण। श्रृंगेरी के मान्य हमारे पुराने परिचित शंकराचार्य जी जो आजकल हैं, ऐसा भी सुना है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी उद्घोषित कर दिया है। जब वो विद्यार्थी थे और शंकराचार्य पद के उम्मीदवार भी थे, 72 से हमारा उनका परिचय है, 5-7 वर्षों से कोई संपर्क नहीं है। वो एकांत में कहते थे, वो सुनाइए हमको घटना। तो हम कहते थे कि 1000 नहीं 1 करोड़ के कई की कठोरता एक व्यक्ति को प्राप्त होती है तो भारत में वह ख्याति प्राप्त राजनेता बनता है, चाहे किसी भी दल का क्यों न। वो कहते थे बार बार, और सुनाइए और सुनाइए। 1 करोड़ के कई की कठोरता, के कई की कठोरता ने अयोध्या को वीरान कर दिया, स्वयं कैकेयी को विधवा बना दिया, भगवान राम को अयोध्या से खदेड़ कर वन में भेज दिया, सीता जी का अपहरण का मार्ग प्रशस्त किया। वो तो राम जी की विशेषता थी कि उन्होंने वनवास का अक्लिष्ट उपयोग किया। इसको लोग कैकेयी पे मर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो राम जी प्रयोक्ता थे ना, वनवास का भी उन्होंने अक्लिष्ट उपयोग किया। क्या अक्लिष्ट कर्मा राम जी हुए आजकल के रामायणी कैकेयी पर। ये अगर कैकेयी ने वनवासी न बनाया होता तो ठीक है, विश्वामित्र तो ले गए थे यज्ञ के विध्वंसकों का उन्मूलन करने के लिए राम जी को। कैकेयी ने बुद्धिपूर्वक कोई अराजक तत्वों का उन्मूलन करने के लिए राम जी को वनवासी नहीं बनाया। अगर कैकेयी की नीयत ऐसी होती तो साथ में भरत को भी भेजती, क्या बेटा अभी तो महाराजा धीराज हैं, तुम चारों भाई या तीन भाई या दो भाई भरत को पहले भेजती राम जी का अनुगमन करते हुए, कि जाओ अराजक तत्वों से दंडक वन आदि को सुरक्षित करो। रावण के दूत भूत कहाँ तक छा गए थे, चित्रकूट तक छा गए थे। और विश्वामित्र का स्थान बिसौल, वो क्या है, उत्तर प्रदेश में है विश्वामित्र जी का स्थान, बस है बक्सर, बक्सर तक आ गए थे रावण के दूत भूत। तो अगर कैकेयी की भावना सचमुच में राम जी को वनवासी बनाने के पीछे अराजक तत्वों का दमन हो थी तो भरत को भी साथ भेजती, ऐसा तो नहीं किया। तो हमने एक संकेत किया, 1 करोड़ कैकेयी की कठोरता एक कालावच्छेदन एक साथ जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो भारत में आजकल ख्याति प्राप्त राजनेता बनता है किसी भी दल का क्यों न, वो हत्या को वो बद्ध मूल मानता है, शासन का एक अंग मानता है। जब तक मैं गो हत्या को प्रोत्साहित नहीं करूंगा तब तक अमुक अमुक वर्ग का मुझे वोट नहीं प्राप्त होगा, इस प्रकार से देश कैसे चलेगा। पूरे विश्व में नैतिक स्तर पर भारत का पतन उद्घोषित हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है। धर्म और अध्यात्म के सर्वथा अनभिज्ञ और इनके प्रति अनास्थान्वित व्यक्ति भारत में तांडव नृत्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अब मैं कुछ गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। कभी रोने की इच्छा होती है तो वैसे मुझे रोना तो आता ही नहीं है, भगवान ने आंसू दिया ही नहीं है, इतने आंसू के घूंट पिए हैं कि आंसू है ही नहीं। मैं बहुत संकोचपूर्वक कुछ बोलता नहीं मठ के लिए, लेकिन 25 वर्षों में जो पापड़ मैंने बेला है, जानते हैं इन्होंने भी बेला है, अगर पूर्व आचार्यों ने विद्या के प्रभाव के अतिरिक्त मठ की व्यवस्था पर भी किंचित ध्यान दिया होता तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती। 25 वर्षों में बिना कागज़ के मठ चलाया है, अराजक तत्वों के बीच में रहकर मठ चलाया है। 3 घंटे लग जाते थे तो भी शंकराचार्य का मठ नहीं मिलता था किसी को, इसका तो भौगोलिक धरातल पर विलोप ही हो गया था। आज जिस स्तर से है मठ, कम से कम इस स्तर से मठ को मिला होता 26 वर्षों में पता नहीं कितना और उत्कर्ष होता। 1-1 अरब का बाग अभी भी पूरी में अराजक तत्वों के कब्जे में है, 1 अरब का एक ही बाग है, अरबों की संपत्ति सब राख बना दी गई, अराजक तत्वों का गैंग मठ के साथ जुड़ गया। तो हमने संकेत क्या किया, अब कोई अच्छा शासक भी आवेगा तो विधर्मियों ने अपने शासनकाल में भारत को जो रौंदा वो तो रौंदा ही, इसे इन 70 वर्षों की सीमा में भारत के राजनेताओं ने जितना भारत को रौंद दिया है, धर्म अध्यात्म ने विमुख कर दिया, उस पर पानी फेरने में गृहयुद्ध का वातावरण प्रस्तुत हो जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी है। शुक्ल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत है, अराजक तत्व इतने उभर आए हैं तो बहुत विकट स्थिति है। तो हमने संकेत किया कि विद्या तप योग बल से अनुभावित नहुष बौरा गए, इसलिए हमने संकेत किया था इस जीवन में भी भगवान ने घाट घाट का पानी न पिलाया होता, पत्ती चबाकर वृक्ष की लताओं के पत्ती से लंगोटी बनाकर भी रहने के लिए परिस्थिति बाध्य न करती, 3-3 दिनों तक भूखे रहने का बाबा होने के बाद अवसर न मिलता, तो शंकराचार्य के पद का मैं उपभोक्ता बन जाता, प्रयोक्ता नहीं होता। इंद्र बौरा गया, कौन इंद्र? कृत्रिम इंद्र नहुष, विद्या तप और योग के बल सब उसके अराजकता में परिणत हो गए। फिर 17वां, ततो गतो ब्रह्म गिरोपहूत वृतम भरत ध्यान निवारिता पापस्तु दिग्देवतया हतौजा तम नाभ्यभूद वितम विष्णुपत्निया। सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए। लो जी, बहुत ऊंची बात है। सत्य स्वरूप परमात्मा है, आखिर प्रजापति के निमित्त जब अश्वमेध से पापों का नाश होता है तो प्रजापतियों के भी प्रजापति भगवान के चिंतन से कौन सा पाप नष्ट नहीं होता है। यहाँ बहुत अच्छा है, ऋतम भरत ध्यान निवारिताघ, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऋतम भरत ध्यान निवारिताघ, ऋतम भरत ध्यान, ऋतम भरा ये कहना साधन, यहाँ ऋतम भरत ध्यान, ऋतम भरत ध्यान का अर्थ क्या हुआ? सत्य के परिपोषक ऋतम, सत्य के परिपोषक कौन है? भगवान। ऋतम्भर नाम भगवान का है, विष्णु का है, उनका ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए। ब्राह्मणों ने स्मरण किया, ब्राह्मणों के बुलाने पर पुनः हुए स्वर्ग पहुंच गए। अब प्रश्न उठता है कि इंद्र सुरक्षित कैसे रहे? पापस्तु दिग्देव दिग्देवतया हतौजास्तम नाभ्यभूदवितम विष्णुपत्निया। भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं? कमल वन में विहार करने वाली भगवती लक्ष्मी विष्णु पत्नी इंद्र की रक्षा कर रही थी, मानो इंद्र को अपना पुत्र समझ रही थी। पूर्वोत्तर दिशा के जो अधिपति भगवान रुद्र, उन्होंने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, इसलिए इंद्र पर ब्रह्महत्या की दाल नहीं गली। इसका मतलब लक्ष्मी जी से पोषित, भगवान विष्णु से पोषित, भगवान शिव से पोषित और ब्राह्मणों के अनुग्रह से पोषित देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के चपेट से मुक्त हो गए। बहुत ऊंची बात। इसका अर्थ है भगवान शिव ने उनका साथ नहीं छोड़ा, माँ लक्ष्मी ने साथ नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों ने शुभ चिंतन करना प्रारंभ किया, इंद्र ने भी भगवान को नहीं कोसा, भगवान का ध्यान करके भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके उस ब्रह्म हत्या से अपने आप को निवृत्त कर लिया। प्राप्त तो प्राय नष्ट ही हो गए थे, ब्रह्म हत्या प्राय विलुप्त तो हो गई थी, लेकिन लोक संग्रह की दृष्टि से या जैसे ज्ञानोत्तर भी लेसा विद्या रहती है, उसी प्रकार पाप लेश के अपनोदन के लिए फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की दीक्षा दी, अश्वमेध यज्ञ कराया। महाभारत आदि में आता है परशुराम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके जीवन में चरु के प्रभाव से क्षत्रियोचित ओज था, लेकिन आनंदगिरी जी ने बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रसंग चल रहा है टीका में लिखा है कि ब्राह्मणादि क्षत्रियेतर जो भी हैं, ब्राह्मण हो या वैश्यादि, अश्वमेध में अधिकृत नहीं है। आनंदगिरी जी कोई सामान्य विद्वान तो नहीं थे, साक्षात भगवत पाद शंकराचार्य के शिष्य थे, सरस्वती का वरदान उनको प्राप्त था, लेकिन गिने चुने ब्राह्मणों ने भी अश्वमेध किया है। तो मैं सोच रहा था कि दोनों में संगति कैसे लगे, तो यह मानना चाहिए ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी क्षत्रियोचित चरु के कारण क्षत्रिय भावापन्न दशा में परशुराम जी ने अश्वमेध किया होगा। अब यहाँ देवराज इंद्र तो ब्राह्मण हैं, कैसे कश्यप और अदिति के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद आदि के अनुसार अच्छा त्वष्टा, त्वष्टा को ब्राह्मण माना गया, तभी तो उनके विश्वरूप और वृत्रासुर को ब्राह्मण मानकर देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, लेकिन इंद्र तत्वतः ब्राह्मण है। देवताओं में अग्नि को ब्राह्मण माना गया, चंद्रमा को ब्राह्मण माना गया, अंगिरा ऋषि इत्यादि अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। अग्नि वंश का विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया है सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ, लेकिन देवराज इंद्र चूँकि क्षत्रियोचित कर्म करते हैं, देवलोक की वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको क्षत्रिय मानकर फिर अश्वमेध कराया गया। पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, भगवान विष्णु के निमित्त वह अश्वमेध अनुष्ठित हुआ। जो कुछ पाप राशि शेष थी वो भी नष्ट हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे नष्ट हो जाते हैं। सवै त्वाष्टवधो भूया नपि पाप चयो नृप नीतस्ते नैव शून्याय निहार इव भानुना। अब सर्वथा मुक्त हो गए, लेकिन 1000 वर्ष तक तो चपेट में पड़ना ही पड़ा। सवाज मेधे न यथोदिते न बिताय माने न मरीचि मिश्रे इष्ट्वाधि यज्ञम पुरुषम पुराणम इंद्रो महाना सब विधूत पाप। मरीच इत्यादि मुनीश्वरों ने विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। भगवान की यज्ञ के द्वारा आराधना हो गई, और मन से तो आराधना मानसरोवर में छिपकर करते ही थे इंद्र। सब पापों से मुक्त हो गए, पूर्वत पूजनीय हो गए। अब फलश्रुति है, इस अध्याय को आज पूर्ण करना था। इदं महाख्यानमसे पाप्मनं प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधा शृण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियं धन्यं यशस्यं निखिलागमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथा युषं रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथा युषम् यह जो श्रेष्ठ आख्यान है, पवित्र इतिहास है, इंद्र ने विजयश्री कैसे प्राप्त की इसका इसमें वर्णन है। ब्रह्महत्या रूप पाप से उनको मुक्ति कैसे मिली इसका वर्णन है। और भगवान के प्यारे भक्त पार्वती जी से शापित होने के कारण असुर भावापन्न हो गए, वृत्रासुर का भी उद्धार कैसे हुआ इसका वर्णन है। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान का दिव्य यशोगान संकीर्तन इस अध्याय में है। यह जो अध्याय है इसका जो श्रवण करता है, चिंतन करता है, अधिकृत व्यक्ति जो इसका पाठ करता है, उसके सकल पाप दूर हो जाते हैं, भगवत भक्ति से समन्वित उसका जीवन होता है। जो बुद्धिमान मनीषी सत्पुरुष हैं, इस इंद्र संबंधी इतिहास आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषकर पर्व के अवसर पर अवश्य ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। यह धन को देने वाला आख्यान है, यश को बढ़ाने वाला आख्यान है, समग्र पापों पर पानी फेरने वाला आख्यान है, शत्रु पर विजयश्री दिलाने वाला आख्यान है, और यहाँ तक कि स्वस्त्ययनम तथा युषम रिपुंजयम स्वस्त्ययनम तथा युषम शत्रुओं पर विजयश्री प्राप्त कराने वाला, आयु सुखद आयु प्रदान करने वाला, मंगल की अभिवृद्धि करने वाला यह आख्यान है, अध्याय है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंधे इंद्र विजयो नाम त्रयोदश श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु नारायण। भगवत कृपा से फिर 10 महीने बाद इस प्रकार का संयोग सधे, ऐसी भावना है। आप महान भावों ने चातुर्मास के दिनों में यहाँ ज्ञान सत्र में स्वयं को सम्मिलित किया, अपनी दिव्य उपस्थिति और भावना के द्वारा मठ के वातावरण को और सुशोभित किया। इस प्रकार का बानक यहाँ बनता रहे। अब स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग अपना संदेश उपदेश प्रसारित करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव।